Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Dziś powinno być już wiadomo, czy Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan są zakażeni koronawirusem. Jutro dowiemy się, kiedy będziemy wybierać prezydenta. Datę wyborów ma ogłosić marszałek Sejmu. Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki deklarują powrót do spotkań Trójkąta Weimarskiego. Polacy ewakuowani z Chin nie powinni mieć koronawirusa, tak mówią lekarze ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. 30 osób trafiło tam w niedzielę wieczorem, pozostają pod obserwacją. Najwcześniej wieczorem będzie wiadomo, czy na pewno nie są zakażeni nowym wirusem. Od wczoraj badaniem próbek zajmuje się 10 ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. Jak mówi jego dyrektor Grzegorz Juszczyk, pierwsze wyniki będą podane najpóźniej jutro. Ten nowy wirus, nowy koronawirus, ma dosyć długi okres inkubacji. Według dostępnych danych naukowych to nawet do 14 dni. I zalecenia międzynarodowe, którymi aktualnie dysponujemy, wskazują, że pobranie takiej próbki u osoby bez objawów i wykluczenie wirusa też musi być traktowane w nadzorze epidemiologicznym z ostrożnością, ponieważ po kilku dniach ten stan kliniczny pacjenta może się pogorszyć. No i wtedy zalecane jest pobranie kolejnej próbki. Do 425 wzrosła liczba ofiar koronawirusa w Chinach. Zarażonych jest ponad 20 tysięcy osób. W Pekinie jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Hubei i mieście Wuhan, gdzie ubiegłej doby zmarło jak dotąd najwięcej, 64 pacjentów. Miasto Wuhan jest pierwotnym ogniskiem zarażeń koronawirusem. Chińskie władze poinformowały dziś o pierwszej ofierze śmiertelnej zarażenia koronawirusem w Hongkongu. Zmarły to 39-letni mężczyzna, który wcześniej przebywał w Wuhan. Chińskie linie lotnicze otrzymały polecenie, aby nie zawieszać połączeń do państw, które jeszcze nie wprowadziły zakazu wjazdu obywatelom Chińskiej Republiki Ludowej. Do tej pory połączenia z Chinami zawiesiło 46 towarzystw lotniczych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jutro marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów prezydenckich, informuje nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z kodeksem wyborczym Elżbieta Witek ma czas do czwartku. Wybory muszą odbyć się nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. A to oznacza, że do urn pójdziemy najprawdopodobniej 3, 10 lub 17 maja. Spotkanie przywódców Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego proponuje w Warszawie Emmanuel Macron. Francuski prezydent podkreślił, że to właśnie te trzy kraje powinny wziąć odpowiedzialność za kształt Unii Europejskiej po Brexicie. Chciałbym, aby do lata odbyło się takie spotkanie, po wyborach, do których dojdzie w Polsce. Wydaje mi się, że to jest ważny element, żeby pójść naprzód. To jest kolejny ważny filar nowego rozdziału, który chcemy w tej chwili otworzyć. Premier Mateusz Morawiecki mówił po rozmowach, że powrót do spotkań Trójkąta Weimarskiego jest bardzo ważny. W tym formacie, reprezentującym ponad 40% populacji Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii, będzie można z całą pewnością dokonywać pewnych uzgodnień czy uzgodnień przedwstępnych przed rozmowami, dyskusjami na poziomie Rady Europejskiej i także sektorowo w zakresie poszczególnych ministerstw rolnictwa, przemysłu, klimatu, gospodarki, handlu. Drugiego dnia wizyty w Polsce Emmanuel Macron odwiedzi Kraków. Spotka się m.in. ze studentami. Instytut Yad Vashem przeprasza za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu. Podkreśla, że filmy i mapy pokazujące granice w okupowanej przez Niemców Europie nie były zgodne z historią. To dobrze, że w Izraelu zdano sobie sprawę, że to był błąd i że rosyjski oligarcha nie może rządzić pamięcią historyczną, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia były minister obrony narodowej, socjolog Jan Parys. Okazuje się, że zarówno rząd Izraela, jak i Instytut Yad Vashem dały się wykorzystać prywatnemu rosyjskiemu oligarsze, który, można powiedzieć, na kilka dni sprywatyzował politykę zagraniczną Izraela i rządził wizerunkiem Izraela w świecie, używając do tego rocznicy bardzo tragicznych wydarzeń, mianowicie związanych z pamięcią o pomordowanych w Oświęcimiu. List z przeprosinami publikuje dziś główny izraelski dziennik Haaretz. Ruszają testy samochodów na prąd i sprężony gaz ziemny w Poznaniu zgodnie z przepisami. Za 2 lata co 10 auto należące do samorządu będzie musiało być ekologiczne. Jedno z nich już teraz wypróbuje prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Taki kilkutygodniowy test. On nam pokaże, jaka musiałaby być sieć tych miejsc, gdzie można te samochody doładować, czy, tak jak w przypadku gazu CNG, ile tych stacji musiałoby być, żeby rzeczywiście można było je w odpowiedni odstęp czasu tankować. Oprócz prezydenta Poznania auta testować będą strażnicy miejscy i pracownicy Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Transportu Miejskiego. To był serwis Trójki. Jan Kałucki. Nasza koszykarska reprezentacja, która w zeszłym roku dała nam sporo radości na Mistrzostwach Świata, wraca do gry. Biało-czerwoni za niewiele ponad 2 tygodnie zmierzą się w Gliwicach z Izraelem. Będzie to pierwsze spotkanie kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Selekcjoner Mike Taylor powołał 12-osobową kadrę. Na liście nie ma Mateusza Ponitki, lider naszego zespołu ma kontuzję i na parkiet wróci w marcu. Najważniejsze jest to, żeby być zdrowym, a resztę można nadrobić ciężką pracą i własną chęcią i wolą walki. My się już znamy od wielu lat, gramy ze sobą, znamy systemy, znamy rozwiązania taktyczne, dlatego jest o wiele łatwiej przyjechać i znów się to wdrożyć. No, znamy podział ról, wiemy kto do jakiej roli przynależy i myślę, że w tym jest duża nasza siła. Mówił o mocnych stronach naszej drużyny Mateusz Ponitka. Teraz piłka nożna, bo trener Herty Berlin, Jürgen Klinsmann, rozpływa się nad Krzysztofem Piątkiem. Niemiec jest zachwycony ściągnięciem reprezentanta Polski do stolicy Niemiec. Klinsmann nazwał Polaka napastnikiem kompletnym i zdradził, że dziś zagra od pierwszej minuty w pucharowym starciu przeciwko Schalke. Przenosiny Piątka z Milanu do Herty wywołało lawinę komentarzy w środowisku piłkarskim. Głos na ten temat zabrał także prezes PZPN Zbigniew Boniek. Ja by było trochę ciszej, więcej spokoju, by został nawet w tym Milanie, by grał dalej, to uważam, że to wcale takie złe by dla niego nie było, bo według mnie zmienił klub na słabszą drużynę. Dla mnie Hertha jest słabszą drużyną od Mediolanu i według mnie tak się wszyscy zachłysnęli tym, co Krzysztof robił, że po prostu nie dano mu troszeczkę czasu na to, żeby pokazał tą swoją ludzką twarz, żeby miał trochę problemów, żeby 3-4 miesiące się pomęczył o wejście do składu, żeby był może zmiennikiem, żeby wszedł. No ale skoro już zmienił czas, to trzymamy wszyscy kciuki za Krzysztofa, żeby mu jak w tej Hercie jak najlepiej poszło. Trzymamy kciuki, mecz Herty z Schalke dziś o 20:45. W siatkarskiej plus lidze Asseco Resowia Rzeszów niespodziewanie przegrała z BKS-em Wisłą Bydgoszcz 2-3. Dla drużyny z Podkarpacia to trzecia porażka z rzędu. Natomiast u pani MKS Kalisz pokonał Wolej Wrocław 3-2. I na koniec skoki narciarskie. Nasi zawodnicy przeżyli chwilę trwogi. A to wszystko dlatego, bo z Japonii, gdzie odbyły się zawody Pucharu Świata, nie wrócił sprzęt. Brakuje 2 nart i kilku skrzyń serwisowych. Zguby na szczęście się znalazły, do Zakopanego mają dotrzeć jutro. Kolejne zawody Pucharu Świata w najbliższy weekend w Willingen. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ciekawe, że 2 narty, czy do kompletu, czy na przykład 2 lewe. A? To widzisz, 2 osoby już nie mogą skakać, jak komplet to tylko 1. Ale nie. Zachmurzenie całkowite dzisiaj będzie, albo duże, ale z większymi przejaśnieniami wtedy. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w górach, także śniegu. Na południowym zachodzie możliwa krupa śnieżna. Dawno nie było. Na południowym wschodzie z kolei opady deszczu i śniegu o natężeniu umiarkowanym. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego prognozowana wysokość opadów to 30 mm. Jeśli chodzi o śnieg, to w Sudetach 10 cm, w Beskidach i Bieszczadach 25, w Tatrach spadnie 30 cm. Temperatura od 1 stopnia w Suwałkach i Zakopanem, 2 w Białymstoku, 3 w Jeleniej Górze, 4 w Olsztynie, Koszalinie i Kielcach, 5 na przeważającym obszarze w Szczecinie, Gdańsku, Gorzowie, Opolu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, a najcieplej będzie w Lublinie i we Wrocławiu. 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, wnusiu, jak ja kiedyś zabalowałem w karnawale, to 2 dni mnie nie było w domu, czujesz? A jak ja zaszaleję, dziadku, to aż do lipca. Zaszalej w karnawale 0 rat w euro i nie płać aż do lipca. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips, system Latte Go za 2099, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.

Dzień dobry, minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Panie ministrze, czy prezydent ogłosi swoją decyzję co do startu w wyborach zaraz po tym, gdy marszałek Witek ogłosi ich termin? Jak podaje dzisiaj Polska Agencja Prasowa, ma to nastąpić jutro. No bo pani marszałek ma czas. Ma do pojutrza. Do 6 lutego. Swoją drogą bardzo dobrze, że pani marszałek podejmuje, czy będzie podejmowała taką decyzję pod koniec tego terminu, bo jak pani widzi, w tym wcześniejszym okresie bardzo dużo bardzo ważnych spraw dla Polski miało miejsce. Także wczorajsza wizyta pana prezydenta Macrona. To zaraz o tym porozmawiamy, ale proszę odpowiedzieć, czy prezydent jeszcze będzie nas trzymał w napięciu i swoich wyborców będzie trzymał w napięciu i swoich wrogów? Zdaje się, że przeprowadzała pani jakiś czas temu wywiad z panem prezydentem i zadawała pani to pytanie panu prezydentowi, na które pan prezydent odpowiadał, że czuje się cały czas młodym człowiekiem i bardzo chce w polityce uczestniczyć, więc myślę, że to jest chyba taka najlepsza odpowiedź na pani pytanie. Nie, nie, nie. Ja nie pytam czy, tylko pytam kiedy. Czy już od razu powie, przyjdzie pani redaktor, przyjdzie ten czas i pan prezydent ogłosi. Ale jutro przyjdzie, pojutrze przyjdzie. No, ale to mnie pani pyta, pan prezydent sam jest ogłosi. Rzecznik. Ale to pan prezydent sam ogłosi ale taką decyzję. Przyjdzie tutaj ogłosi? Rozumiem, przekażę zaproszenie. No ale zaproszenie jest ciągle otwarte, tak jak było otwarte dla prezydenta Macrona. Oczywiście, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, panie redaktor. Potwierdzam, że jest otwarte zaproszenie. A sztab wyborczy jest już w trakcie tworzenia? Oj, pani się do tych wyborów widzę tutaj. Naprawdę, panie redaktor, było wiele ważnych spraw dla Polski i na tym się skupialiśmy. A wybory też bardzo jeżeli ważne będzie są. Będzie temat wyborów za chwilę i będziemy się wtedy do tego odnosili. To ja mogę tak na pana patrzeć. Czy Joachim bardzo Brudziński będzie szefem sztabu? I pan patrzy, czy panu drga powieka? A to mnie, nie drga. Pani, nie drga powieka. A Beata Szydło będzie ważną osobą w sztabie? Joachim Brudziński jest bardzo dobrym politykiem. Jest osobą sprawdzoną, doświadczoną, bardzo kompetentną. Współpracowałem z Joachimem Brudzińskim przez wiele lat. No, był świetny okres mojej współpracy z Joachimem Brudzińskim, więc to naprawdę wyjątkowo kompetentna osoba. Aha, no dobrze. Czy to jest odpowiedź, że będzie ważną osobą w sztabie? Chociaż powieka nie drgnęła dobrze, jak pan powiem ocenia? Powiem tak, no jeżeli Joachim Brudziński miałby kierować sztabem, miałbym z Joachimem Brudzińskim współpracować, pracować, to wielki honor dla mnie by to był. Panie Joachimie, słyszał pan dobrze. Jak pan ocenia, panie ministrze, czy prezydent Macron zakopał topór wojenny i relacje Francja-Polska są na drodze ku lepszemu? Rzeczywiście to była bardzo ważna, bardzo dobra wizyta. Właściwie jest cały czas, bo pan prezydent Macron dopiero dzisiaj opuści nasz kraj. Bardzo dobra wizyta, bardzo dobre, przeciągające się rozmowy z panem prezydentem Andrzejem Dudą, co też jakby świadczy o tym, że te rozmowy były w bardzo dobrej atmosferze. Wiele kwestii było poruszanych, ważnych kwestii zarówno dla Polski, jak i dla Francji, kwestii naszych spraw bilateralnych, ale także spraw międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem, związanych z Unią Europejską. Ja chciałbym jedną rzecz podkreślić, na którą pan prezydent Macron wczoraj zwrócił uwagę. To jest pierwsza wizyta pana prezydenta Macrona w europejskim kraju w tym roku, co też pokazuje wagę tej wizyty i to, jak strona francuska tą wizytę traktowała. A opozycja podkreśla, że jest to wizyta, że jest to 20 kraj z kolei, który odwiedził prezydent Macron po objęciu urzędu prezydenta. Ja wiem, że dla niektórych polityków opozycji doktryna im gorzej, tym lepiej dla nich jest wykorzystywana wszędzie. Natomiast apeluję, żeby w sprawach dotyczących naszego kraju, w szczególności w sprawach międzynarodowych, jednak starać mówić się jednym głosem i żeby także politycy opozycji raczej zabiegali o polskie interesy, niż Polskę krytykowali na arenie międzynarodowej. No dobrze, ale dlaczego to dosyć długo trwało, zanim prezydent przyjechał do Polski? Pani redaktor, były różne sytuacje, także i bilateralne, między Polską a Francją, to przecież żadna tajemnica. Wczoraj zresztą pan prezydent Macron także na briefingu prasowym odnosił się do tej kwestii. To jest żadna tajemnica. Natomiast rzeczywiście dzisiaj wchodzimy w zupełnie nowy etap relacji polsko-francuskich. wczoraj te rozmowy o bezpieczeństwie militarnym. Pan prezydent Macron informował pana prezydenta, przekonywał, że inicjatywa francuska w tym zakresie bezpieczeństwa militarnego nie jest skierowana przeciwko NATO, tylko jest jakby elementem współpracy z NATO, więc no to są takie różne kwestie, które były przez nas podnoszone wcześniej, o których chcieliśmy rozmawiać i o których rozmawialiśmy. No kwestia bezpieczeństwa energetycznego, nowego Zielonego Ładu. Też pan prezydent Francji się do tego odnosił. Pan prezydent Andrzej Duda też wielokrotnie o tym mówił. To ja przy okazji zapytam o ten Zielony Ład, ponieważ prezydent Francji powiedział, że będzie za tym, żeby Polska dostała jak najwięcej pieniędzy. Ale to jest chyba uwarunkowane przystąpieniem do tego paktu, który mówi o neutralności klimatycznej w 2050 roku, a nie później. A to Polska, tak. Polska chce jednak mieć swój czas i swoje tempo. Panie redaktor, uczestniczyłem w rozmowach delegacji wczoraj i podczas tych rozmów ta kwestia była także przez pana prezydenta Macrona podnoszona. Pan prezydent mówił o tym, że on rozumie sytuację Polski, rozumie, dlaczego w Polsce tak dużo energii elektrycznej wytwarza się z paliw kopalnych i przekonywał co do tego, że strona francuska jest dzisiaj w stanie pomóc nam w tym, żeby tej transformacji, sprawiedliwej transformacji energetycznej, o czym mówił wielokrotnie pan prezydent Andrzej Duda, o Just Transition, żeby w tym nam pomóc i choćby z tego względu to były dobre rozmowy, bo widać, że strona francuska zdecydowanie bardziej rozumiała sytuację Polski, niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Tak, ale było powiedziane, że warunkiem tego dużego kawałka tortu, może nawet największego spośród wszystkich państw Unii Europejskiej, jest jednak zgoda na ten 2050 rok? Nie było rozmowy o 2050 roku. Była rozmowa o tym, że będziemy zmieniali nasz miks energetyczny, że będziemy czynili wszystko, żeby ten miks energetyczny zmienić, że liczymy tutaj także na współpracę ze stroną francuską, no bo przypominam, że to strona francuska w Europie ma najbardziej rozwiniętą energetykę jądrową, na którą chcemy stawiać. Więc no tutaj strona francuska wyraziła pełną akceptację i wolę współpracy w tym zakresie także. Jest zapowiedź spotkania Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu, czyli w formule prezydent, kanclerz Niemiec. W terminie, jak powiedział Macron, po wyborach prezydenckich w Polsce, ale przed latem, czyli bez względu na to, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich, prezydent Andrzej Duda weźmie udział w tym spotkaniu, bo zaprzysiężenie nowego prezydenta, czy też starego na nową kadencję, będzie dopiero w sierpniu. Tak jak pani mówi, padła taka propozycja ze strony francuskiej, bardzo się z niej cieszymy, tym bardziej, że w trakcie tych rozmów podkreślał pan prezydent Macron sytuację, w której dzisiaj Unia Europejska się znajduje. Tutaj panowie prezydenci byli zgodni, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest czymś złym dla Unii Europejskiej i oczywiście lepiej by było, gdyby Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, ale stąd pan prezydent Macron podkreślał, że dzisiaj rola Francji, Niemiec i Polski jest absolutnie fundamentalna i nasza współpraca jest absolutnie fundamentalna dla przyszłości Unii Europejskiej, dla pomyślnego rozwoju projektu europejskiego i stąd ta propozycja pana prezydenta Macrona, żeby Trójkąt Weimarski, ten bardzo ważny format, w najbliższym czasie doszło do takiego spotkania i żeby ta współpraca w tym formacie zdecydowanie przyspieszyła, rozwinęła się, bo to jest w interesie nas wszystkich, w interesie przede wszystkim Unii Europejskiej. A jak to było z tematem praworządności? To był ważny wątek rozmowy prezydentów, czy raczej drugoplanowy? Jak pan to ocenia? Ten wątek pojawił się w trakcie rozmów zupełnie poboczny. Pan prezydent Macron wskazał na to, że kwestie praworządności są tak samo istotne zarówno dla Francji, jak i dla Polski. I tutaj także chcemy współpracować. Pan prezydent Macron mówił o tym, że nowa Komisja Europejska zupełnie inaczej będzie chyba patrzyła na te kwestie. Oczywiście pan prezydent Andrzej Duda także wyraził wolę współpracy, także mówił o tym, że oczywiście to są kwestie ważne, ważne dla Polski, ważne dla Francji, ważne dla całej Unii Europejskiej, dlatego że projekt unijny jest zbudowany na fundamencie praworządności, co do tego nikt nie ma wątpliwości. W każdym razie prezydent Macron nie pouczał, tak jak mówił później na konferencji, że nie zamierza, ale mówił, że Francja popiera stanowisko komisji, popiera również pracę, które komisja musi wypracować. My będziemy, panie redaktor, mówimy o tym, my współpracujemy, rozmawiamy z Komisją Europejską, pokazujemy to, że rozwiązania, które my przyjmujemy w Polsce, są rozwiązaniami, które funkcjonują w innych krajach europejskich i funkcjonują dobrze i ten dialog po prostu trwa. A jaka była atmosfera spotkania? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Bardzo dobra, przyjacielska, wręcz bym powiedział. Rzeczywiście te relacje, no widać, że te relacje wchodzą na zupełnie inny poziom. Czyli to dobrze, chemia zarówno, się wytworzyła. Zarówno dla wytworzyła Polski, się, dla Francji. Tak, to, no, to na pewno były bardzo dobre rozmowy. Ja mówię, dobre dla Polski, dobre dla Francji, ale przede wszystkim dobre dla projektu europejskiego. Jak wiemy, było też spotkanie z marszałek Elżbietą Witek, z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, ale także pan prezydent Macron przyjął wieczorem wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Czy jak się pan o tym dowiedział, to coś pana ukłuło, jakiś niepokój? Dlaczego, pani redaktor? Nie wiem. Powiem tak, to dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wizyty przywódców państw zagranicznych w Polsce, żeby uznać taką wizytę za wizytę oficjalną, to taki pan prezydent musi spotkać się z prezydentem Rzeczpospolitej, z premierem Rzeczpospolitej, z marszałkiem Sejmu i z marszałkiem Senatu. No tak, to wiemy, ale teraz ja pytam o panią wicemarszałek. Natomiast jeżeli chodzi o panią wicemarszałek, tak, tego nie było w programie. Natomiast no oczywiście pan prezydent Macron wyraził wolę spotkania się z panią wicemarszałek. Do takiego spotkania doszło, przy czym, tak jak mówię, no to było spotkanie zupełnie nieoficjalne, poza, że tak powiem, agendą oficjalnie uzgodnioną przez stronę polską i francuską. Panie ministrze, Instytut Jad Waszem przeprosił za treści prezentowane na Światowym Forum Holokaustu, które odbyło się 23 stycznia w Jerozolimie. Czy prezydent otrzymał jakieś, jako pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, osobiste przeprosiny, czy nie? I czy to jest wynik zabiegów dyplomatycznych, że taka refleksja troszkę odłożona w czasie nastąpiła? Powiem tak, dobrze, że taka refleksja nastąpiła, natomiast no szkoda, że tak późno i szkoda, że w taki sposób, bo to sprostowanie było skierowane do jednej z gazet w Izraelu, tak. No dobrze, że nastąpiła taka refleksja, mam nadzieję, że... tego nie dostał. No nie, no to tak jak mówię, no to było skierowane do jednej z gazet w Izraelu, natomiast dobrze, że nastąpiła taka refleksja. Mam nadzieję, że ta sytuacja... A polska dyplomacja się o to starała? Polska dyplomacja bardzo silnie stawiała kwestię tego, co było, co miało miejsce w Jad Waszem. To wiemy. I powiem tak, to nie jest kwestia starań polskiej dyplomacji, tylko to jest kwestia interesów państwa polskiego i prawdy historycznej. To przede wszystkim te kwestie były przez nas poruszane. Panie ministrze, prezydent wczoraj rozbudził wielkie emocje po ukazaniu się w tygodniku Wprost wywiadu z nim. Chodzi o związki partnerskie. I tutaj... Bardziej chodzi, panie redaktor, o status osoby najbliższej, ale okej. Okay. No tak, ale wszyscy we wszystkich tytułach jest, że prezydent podpisałby ustawę o związkach partnerskich, nie miałby z tym problemu. Pod no to pewnymi jest, zastrzeżeniami. Pan prezydent od wielu lat stoi na tym samym stanowisku, że gdyby pojawiła się na jego biurku ustawa o statusie osoby najbliższej, to rzeczywiście bardzo rozważyłby podpisanie takiej ustawy i to stanowisko pan prezydent prezentuje od wielu, wielu lat. Czyli nie jest to, że tak powiem, podlizywanie się pewnym środowiskom, panie redaktor, można którym wrócić, takie rozwiązania prawne są bliskie. Można wrócić do wywiadów pana prezydenta, nie wiem, z 2012, 13, 15 roku i także późniejszych, także w czasie, kiedy ja już byłem sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta, pan prezydent niezmiennie mówi o tym, że gdyby pojawiła się taka ustawa na jego biurku o statusie osoby najbliższej, to rozważyłby podpisanie takich rozwiązań. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że się nie pojawi na razie. No to oczywiście, panie redaktor, to jest decyzja parlamentu i decyzja wszystkich posłów i senatorów, co jest przedstawiane panu prezydentowi. No i właśnie o koronawirus chciałam zapytać, ale... No możemy o koronawirusie. Nie możemy, bo nie mamy czasu. A będą kolejne spotkania w tej sprawie? Pan prezydent jest na bieżąco informowany zarówno przez pana premiera, jak i przez pana ministra zdrowia, co w tej kwestii. No dla nas najważniejsze jest to, że państwo polskie jest w pełni przygotowane na wystąpienie takiego wirusa i także pan minister zdrowia mówił o tym, żeby mieć świadomość, że prędzej czy później spotkanie z ministrami wynikało z tego, że chciał prezydent na własne uszy i patrząc w oczy, to, redaktor, usłyszeć, że wszystko jest okej, okay, tak? Chodziło o to, pani redaktor, żeby to, że to spotkanie miało się odbyć w szerszej formule, bo oprócz pana ministra był także główny inspektor sanitarny, był wiceminister zdrowia, był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i dlatego to spotkanie odbyło się z udziałem pana prezydenta w gabinecie pana prezydenta. Dziękuję bardzo, minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michnicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego laptopa i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell Intel Core i5 SSD. Zapłać teraz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek. Bo właśnie ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUVa Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 już minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankacja. Najwcześniej dziś po południu powinny być znane wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan, których przyjęto do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Żaden z nich nie ma objawów infekcji. Pobrane od nich próbki trafiły do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, mówi dyrektor Grzegorz Juszczyk. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Najpierw o tych wynikach dowiedzą się lekarze i pacjenci oraz inspekcja sanitarna. Jeżeli będzie to wynik dodatni, wtedy będziemy podejmować dalsze decyzje. W Polsce kilkanaście osób jest w szpitalach z podejrzeniem obecności koronawirusa. Ponad 500 objętych monitoringiem przez służby sanitarne. Nie ma jednak żadnego przypadku zakażenia. Liczba ofiar koronawirusa wzrosła do ponad 420. W Chinach zakażonych jest ponad 20 000 osób. Zwiedzanie Wawelu i wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim to krakowski plan wizyty prezydenta Francji. Emmanuel Macron około 10:30 ma pojawić się na Wawelu. W południe w auli Collegium Novum wykładu prezydenta ma wysłuchać około 200 studentów. W ciągu 10 lat Tatrzański Park Narodowy chce skanalizować wszystkie tatrzańskie schroniska. Jeszcze w tym roku do kanalizacji zostanie przyłączone schronisko PTTK na hali Kondratowej, a do końca 2022 będą zaprojektowane przyłącza do schronisk w dolinach Roztoki i Kościeliskiej, a także na hali Gąsienicowej. Najbardziej odległy jest plan podłączenia do kanalizacji schroniska na Polanie Chochołowskiej. Obecnie jedyne schronisko, a właściwie hotel górski na Polanie Kalatówki jest podłączone do kanalizacji wybudowanej jeszcze w latach 70. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści spodziewają się, że cena pieniądza pozostanie bez zmian, mimo że podwyżki chcieliby niektórzy członkowie Rady. Tak o poziomie stóp mówił prezes NBP i szef Rady Adam Glapiński na poprzednim posiedzeniu. Spokojnie mówię o tym, że do końca kadencji być może z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe, i chciałbym, żeby tak było, nie będą ulegały zmianie. Ale w żaden sposób Rada nie jest dogmatyczna, ta dyskusja się toczy. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 1,5%. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Polska i Francja podpisały 4-letni program współpracy strategicznej. Tak o współpracy gospodarczej obu krajów mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Francuskie firmy są trzecim pracodawcą w Polsce i zatrudniają 200 tysięcy pracowników. Jestem przekonany, że możemy w tym względzie zrobić znacznie więcej w zakresie klimatu, sektora energetycznego, cyberbezpieczeństwa i współpracy przemysłowej. Propozycję współpracy przy budowie atomu złożył francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. A o tym, jakie są szanse na polsko-francuską współpracę przy budowie elektrowni jądrowej nad Wisłą, porozmawiają za godzinę Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak. Czego spodziewać się po Ukrainie, a zwłaszcza po jej gospodarce? O tym w Podrzeszowskiej Jasionce będą rozmawiać przedstawiciele samorządów, dyplomacji, świata polityki i biznesu z kilkunastu krajów. Rozpoczyna się 13. forum Europa-Ukraina. Ta nowa władza, ona ciągle jest, mimo że już upłynęły 3-4 miesiące od zainstalowania rządu i rozpoczęcia przez niego takiej intensywnej pracy, to ciągle jest zagadką dla obserwatorów zagranicznych. Chcielibyśmy się dowiedzieć, na czym konkretnie polegają ich plany, ale już w szczegółach. Mówi Jacek Kluczkowski z forum. Początek wydarzenia o 12.30. Bułgaria z najniższą płacą minimalną w Europie 312 euro, Luksemburg z najwyższą 2142 euro. Polska w środku stawki między krajami Europy Środkowej i Zachodniej 611 euro. Takie dane podał Eurostat. Bank Millennium planuje wydać więcej pieniędzy na sprawy frankowe. O tym pisze dziś Puls Biznesu. A więcej o pieniądzach i gospodarce w Trójce już za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie całkowite, bądź duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg, na południowym zachodzie możliwa krupa śnieżna, na południowym wschodzie z kolei opady deszczu i śniegu o natężeniu umiarkowanym, na południu województwa śląskiego i małopolskiego prognozowana wysokość opadów to nawet 30 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach 10, w Beskidach i Bieszczadach 25, a w Tatrach 30 cm, no i temperatura od 1 do 6 stopni powyżej zera oczywiście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW serii 5. Już za 2080 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 18 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nów. Nów to tytuł naszej dzisiejszej piosenki dnia. Mick O'Y. Kiedy już przeminie świat, gdy przeminę ja. Chciałbym moc przefrunąć nad miastem, które znam. Myśli zawiłe jak zawsze, dzisiaj myślałem o śmierci, to nie wydało się straszne. Chociaż w takich chwilach mam ochotę raczyć się psalmem, to jednak piszę nowe LP, które ma podbić rap grę. Samym love człowiek nie wyżyje, trzeba przecież hajs mieć. Nie najadam się słowami, ziomek fajne baśnie. Znów bez weny, tak od 8 do 16, lecz nocami staram się nadrabiać cały timetable.

YouTube o poranku po raz trzeci. Dużo powiedzieć nie mogę, ale że wystąpi Osiecki niejaki syn pana Bono. Muzyczny rozkład jazdy. I to, że dziś i że więcej, nic. Czy jakby był Szwedem, to był Bonoson. Albo tym. Duńczykiem to Bonsen. Islandczykiem. Na przykład, także. Tymczasem jest Irlandczykiem i jest po prostu synem Bono. Tak jest. I robi karierę. No, o, mam zdjęcie, chcę zobaczyć. Jak robi karierę? Tak. Świetne zdjęcie. Przy mikrofonie. Naprawdę. No to skoro tak rodzinnie się zrobiło, to do Polski wybiera się familia Jacksonów. Kiedyś było ich pięciu, teraz no, po reaktywacji w roku 2012 to The Jackson 4. Jermaine, Jackie, Tito i Marlon. W nowym zespole zabrakło Randy'ego, a trzeba pamiętać, że do niemal połowy lat 80. częścią grupy był jeszcze Michael. Na koncercie, który odbędzie się 4 września w Ergo Arenie w Gdańsku, ma nie zabraknąć największych przebojów. Jakby tego? Oczywiście, a poza tym I Want You Back, Blame It on the Boogie, czy Can You Feel It? Ostatnia studyjna płyta Jacksonów ukazała się... No ciekawe, czy pan redaktor będzie tutaj wiedział. Ile lat temu? Ostatnia studyjna płyta Jacksonów. A wtedy jeszcze było to The Jackson 5. 45. A troszeczkę za dużo. 31 lat temu niemal. O, przepraszam. Ale miło będzie przypomnieć sobie te znane utwory. Przypomnę to oczywiście w Gdańsku 4 września. Ach, łaska się kręci wokół. No to pozostajemy przy składach z cyferką w nazwie. Było The Jackson 4, teraz pora na Three Doors Down. Oni także przyjadą do Polski 23 czerwca, czyli w Dniu Ojca, zagrają w warszawskiej Progresji. Szykuje się sentymentalny wieczór, bo to występ w ramach trasy odbywającej się z okazji rocznicy premiery ich debiutanckiej płyty The Better Life. A w najbliższy piątek mija 20 lat od jej premiery. Przeniosła takie hity jak Kryptonite, Loser i Be Like That. U jednych czają się one pewnie podświadomie w głowach, nawet jeśli nie chcieliby ich pamiętać. Dla innych będą ścieżką dźwiękową do życia na przełomie wieków. A my właśnie nie z tej płyty. Teraz zagramy utwór zatytułowany jak, drogi redaktorze? Przepraszam, ale wiewiórka za oknem. Gmera w Rynnie. Strasznie mi to zajęło. Trudno. Still Alive, tak nazywa się ten utwór. A popatrz, jaka sprytna. Może się buduje po prostu niedaleko. Wiewiórka gmyra w Rynnie. To może być jakiś tytuł w zasadzie płyty. Ciekawe, ciekawe. Ja tylko powiem, że na Three Doors Down bilety w cenie od 169 do 200 w przedsprzedaży. Już dziś regularna sprzedaż od czwartku. A teraz zapraszamy do Wrocławia. Wrocławski festiwal Wrocław Sound potrwa w tym roku 3 dni od 17 do 19 lipca. Właśnie poznaliśmy jego pierwszą gwiazdę, która wystąpi na zamknięcie imprezy. To muzyk mający silne związki rodzinne z Polską, Woodkid, francuski muzyk, grafik i autor teledysków, który przygotowywał dla największych współczesnych gwiazd, m.in. Pharrella Williamsa, Drake'a, Taylor Swift czy Lana Del Rey. Na swoim koncie ma jedną płytę, wydaną w 2013, Golden Age. Ta oparta jest o opowiadanie, które napisał wspólnie ze swoją kuzynką Katarzyną Jeżak. W tym roku ma się ukazać nowa płyta pana Woodkida. W związku z jej promocją już zaplanowano jeden koncert Woodkida w Polsce. Ten odbędzie się 19 maja w warszawskiej Stodole, ale biletów na to wydarzenie już nie ma. Do Wrocławia jeszcze wybrać się można. Bilety właśnie trafiły do sprzedaży. Jak wiewiórka? No, sytuacja jest rozwojowa. Ktoś coś tam musiał zostawić w tej rynie. Wszystko dobrze. Pomyślałem, że piosenkę można napisać, że wiewiórka gmera w Rynnie, robi to nader płynnie, dalej już nie wiem, zabrakło inspiracji. Czynnie. Czynnie. Czynnie jest też rym i... Musisz zmienić rytm rymu. A to raperzy tak mają czasami, że te rymy pojawiają się wielokrotnie. Niespodziewanie i wielokrotnie. Dobrze. No to co, rozwiążemy konkurs w takim razie? Koniecznie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I tak szczerze mówiąc, myślałem, że bardziej państwo będą kombinować w stronę opisu Warszawy, jakiegoś takiego bardziej może pod Japonię podchodzącego, albo po prostu żartobliwego, a poszli państwo w techniki przekazywania wiedzy Japończykowi, któremu trzeba powiedzieć, gdzie ma wysiąść, że za oknami już Warszawa to to miejsce, bo on na koncert Guns N' Roses zmierza. I postanowiliśmy nagrodzić pana, który jeszcze wtrącił element narciarski w to wszystko, albo panią. To ja zacytuję. Pokazuję gościowi z Japonii ręką dwa stanki symulujące dwa skoki Kobayashiego. Pierwszy skok wskazuje na siebie i robię papa, drugi skok wskazuje na Japończyka i też robię papa. Takie proste. Jak pokażę, że to Kobayashiego, nie wiem, ale nagradzamy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No i nie wnikamy, czy z telemarkiem, czy bez. To jeszcze powiem, że w trasę rusza także zespół z Kankanazji. Tym razem trasa tylko po wyspach. Rok po obchodach 25-lecia działalności Skin i jej koledzy wciąż pod tym urodzinowym szyldem przemierzać będą swój rodzinny kraj. Znaczna część koncertów odbędzie się dopiero jesienią. Przed smakiem będą trzy czerwcowe koncerty w Norwich, Sheffield i Birmingham. No i jeszcze dodajmy, że do czasu tych jesiennych koncertów Skin powinna mieć już za sobą publikację swoich wspomnień i to ma być alternatywna historia zdominowanych przez białych mężczyzn czasów Britpopu z wyjątkową opowieścią o robotniczych korzeniach Skin, która ostatecznie zrobiła karierę na scenie międzynarodowej. Książka ma ukazać się we wrześniu. Kankanazji. Prawie na zakończenie audycji porannej, na zakończenie muzycznego rozkładu jazdy. Christian Hanke, dziękujemy panu, panie redaktorze. Za 8 minut będzie 9, a na samo zakończenie zaglądamy sobie jeszcze na to zestawienie, które państwo ułożyli. 95.polskieradio.pl. Tam można zobaczyć, jak to się poukładało, czyli wybieraliśmy piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Na miejscu 7 głosami słuchaczy obywatel GC, nie pytaj o Polskę. To na zakończenie. Zapraszamy do trójki. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. No i zapraszamy do słuchania trójki także po 9, a po 9 Piotr Baron. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Dlaczego widzę?